علم دا لفظ کافی سارا خجل خوار ہو رہا ہے. کیونکہ لغت دے اندر علم دا معنی جاننا ہے, ہن یورپ دے اندر چوری کرنے دا ایک سکول کھلیا ہے, برطانیہ دے اندر امریکہ دے اندر چوری کراون دے ول سکھاندے نے بچیاں نوں, وہ بھی تو ایک علم ہے. آخر چوری کیویں کرنی ہے, دکانا تو چیزاں کیویں چراونیاں, نقب زنی کیویں کرنی ہے, سن کیویں لاونا ہے, یہ بھی ایک جانا نے. تو مڑ علم ہویا نہیں, یہ بھی ہن فرض ہویا کھڑا ہے. اے وال کٹائی تے داڑی مناون دے وال سکھاندے نے, او بھی سنٹر کھلے ہوئے نے, او بھی ایک علم ہویا, او بھی فرض. علم بھی فرض ہویا کرے. کراٹے سکھاندے نے, لڑائیاں سکھاندے نے, او بھی ایک علم ہے, فرض ہویا کرے. پھر ڈراما سکھاندے نے, ڈراما انج بناونا ہے, انج کرنا ہے, سارا طریقہ وال پورا نچن گان دا سارا, او بھی ایک علم ہے, جاننا ہے, او بھی فرض ہے. غرض ہے کہ علم بچارا ذلیل ہو کے تے تھکے کھاندا پھردا ہے, جے کوئی کمینہ کم زمانے دا تے تاں وی علم ہے, او تے تاں وی فرض ہویا کھڑا ہے, کہ جے چنگا ہے تو تامی علمے تے فرض ہویا کھڑا ہے. نئی تمیز رکھی گئی اس لفظ واسطے. میں جناب دے سامنے اس محفل دے اندر اس علم دے مفہوم نو واضح کر دیاں گا کہ جس نو علم آکھیا جاندا ہے کملی والے دی شریعت دی زبان دے اندر, وہ علم کی جنہوں قرآن عظمت دیتی ہے, وہ علم کی جنہوں مصطفیٰ کریم دی زبان نے عزت بخشی ہے, وہ علم کی. میں قرآن اور حدیث دے حوالے دے نال جناب نو اس مسئلے دی سمجھاون دی کوشش کراں گا. اگوں ذہن ہر کسے دے آپو اپنے ہوندے نے, کسے دے کوئی پلے پوے تے کسے دے نہ پوے, کئی اتے جتیاں چکن آؤندے نے, کئی جیباں کتران آؤندے نے, کئی مولویاں دا تماشا ویکھن آؤندے نے, کوئی دین مصطفیٰ دا سمجھن آؤندے نے. او مڑ تن پتا جیویں جیویں نیت ارادے ہوسن اوویں اوویں پھل ملدا ہے. تو بہر صورت میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا ساریاں نوں سمجھاون دی. بارش ہر تھان تے پیندی ہے, کسے جگہ تے دب اگدی ہے, کسے جگہ تے گلاب دے پھل اگدے نے. قصور بارش دا تے نہیں ہوندا نا, اوتے اپنی زمین دی صلاحیت دی وچ کمی ہے. کوئی صلاحیت کیویں دی ہے, کوئی گلاب پہ اگاؤندی ہے, کوئی دب پہ اگاؤندی ہے, کوئی گندی بوٹیاں پہ اگاؤندی ہے. گل سمجھ آ رہی نے کہ نہیں آ رہی؟ جدو سمجھ آوے تے مڑ آکھے نے سبحان اللہ. میں جناب والا سمجھا دیا بھاوے علم دا معنی جاننا ہے, مگر حضور دی شریعت دین دے لفظ اندر قرآن حدیث دے اندر جتھے جتھے علم دی فضیلت آئی نے نا, او ہر جاننا مراد نہیں, او خاص جاننا مراد. ہر جاننے نو نبی پاک دی زبان علم نہیں آکھیا, حضور دی زبان علم اس جاننے نو آکھیا ہے جیڑا جاننا دین مصطفیٰ دا ہے. اے ویکھ لے میرے سامنے حدیث دی کتاب ہے, شعب الایمان بیہقی شریف جنو آس آخدے نے, اس دے جناب 17ویں شاخ ساڈے ایمان دی 17ویں شاخ علم نو آکھیا گیا ہے.

بے مثل نے، یہ ساڈے ایمان وچ داخل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیاں تو اعلی شان رکھدے نے، آپ نو بشر آکھیا جائے گا خالی نہیں، افضل بشر آکھیا جائے گا۔ ساڈے سید پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ، آپ ملتان ایک مناظرے واسطے آپ سرکار نے خط لکھیا سی، اس دے اندر لکھیا ماں دا کی دائے اللہ سونے تو با نبی پاک سرکار نو افضل البشر آکھنا ہے، خالی بشر نہیں آکھنا، خالی بشر آکھن نال سونے سرکار دی توہین تے بے ادبی ہوتی، خیر البشر آکھو، افضل البشر آکھو، تاکہ پتہ لگے یہ سارے انساناں تو وکھری شان والے انسان ہیں۔ حق جاریا غور کرنا ذرا، تو انبیاء علیہ السلام دے بارے اے عقیدہ، پھر آخرت دے بارے بھی پکا جہان ایک اللہ نے اور بنایا ہے۔ ساڈے ناتھ خاں ہن کہندے سن پے بھی دو جہاناں دی کھیڈ رچائی، ہاں جی کھیڈ نہیں آکھنا چاہیے، دوسرے جہان اے جہان کھیڈ، اگلا جہان حقیقت، اے جہان مک جانا اگلے جہان ہمیشہ رہنا، تے کھیڈ وہ ہوتی ہے جڑی جھٹ دی جھٹ ہوے، گل سمجھ آ رہی، کھیڈ ہمیشہ واسطے نہیں ہوتی، اساں آکھنا اس جہان نو کھیڈ، اگلا جہان اللہ نے ہمیشہ واسطے بنایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن مزون رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سن سرکار دے، مکہ شریف وچ بیٹھے آن، کتھے مکہ شریف دے اندر کافراں دی محفل لگی ہوئی، انہاں دا ایک شاعر سی، انہیں شعر پڑھیا، الا کل شاعر ما خل اللہ باطل، ہر شاعر اللہ تو سوا باطل ہے، بے حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت صرف ایک ذات دی ہے، باقی سب ایویں جویں پانی دا بلبلا جھٹ دا جھٹ بندا ہے نا، اے ہاں۔ تو جب اے آکھیا تو آپ نے فرمایا سچ آکھیا، اس اتو پھر پڑھیا اتنا مصرع، وکلو شین وکلو نعیم لا محالہ زائل، ہر شے ہر نعمت ختم ہونے والی، آپ نے فرمایا جھوٹ آکھیا، جنت دیا نعمت ہمیشہ رہن گی۔ جدو اس سنیا نا انہوں غصہ چڑھ گیا، چودھری سی وہ اپنے علاقے دا، اس آخیا ویکھو میں شاعر تہاڈے تہاڈی محفل وچ بہ کے شعر پڑھنے، تساں مینوں اینے جھوٹا کہہ دتا ہے، میری عزت دا خیال نہیں تساں کیتا۔ ایک نو غصہ آیا، انہیں ترے تھپڑ ماریا، حضور دے صحابی دی اکھ کالی ہو گئی، وہ بےمان بولیا آندا جے ساڈی پناہ وچ آیا ہوں نا، تو ساڈی پناہ تے ضمانت وچ ہوندا تے تینوں انج دا تھپڑ تے نہ وجدا، اساں میرے آقا دے غلام، جواب دتا آکے کیا سمجھنا ہے، مینو افسوس لگا بیٹھا ہے بھی میں تھپڑ وج گیا، فرمایا میری دوئی اکھ نو پچھے نا، او روندی ہے پئی کہ جے میں رب دے دین دے واسطے اے میری نال والی اکھ نو تھپڑ ماریا ہی نا، ایک مینو بھی وج جاندا تے دوویں برابر تے ہو جاندی۔ سبحان اللہ، تو ہن سن آقا سرکار دے صحابی نے اگلے مصرے نو برداشت نہیں کیتا، بھی جے جنت والی نعمتاں ختم ہو جاون گیاں، ہاں جی انہاں اوتھے بول پے بھاویں تھپڑ وج گیا، بول پے نے بھی جنت والی نعمتاں ختم نہیں ہون گیاں، اے جہان کھیڈ تماشا ہے، اللہ نے قرآن وچ دنیا نو لہو و لعب فرمایا ہے، یہ کھیڈ تماشا ہے، واقعی چٹ دا چٹ ہی ہے، میلا پھر ٹوٹ جاندا ہے جدوں بندہ مر جاندا ہے، ہاں جی تے اصل او جہان اصلی، ہن گل سمجھیا نے، علم دین دا علم جڑا ہے وہ دو حصیاں چ آ گیا، ایک عقیدے دا علم، دوسرا عمل دا علم۔ عقیدہ ہر کسے، یعنی دوسرے لفظاں وچ میں کی وضاحت کراں، تہاڈے سامنے عقیدے دی عام تسی سنتے رہندے ہو، اجمالاں یہ سمجھ لو بھئی اہل سنت و جماعت والا عقیدہ جڑا ہے نا، اے نو سمجھنا تے دل وچ بٹھاونا ہر مسلمان تے فرض ہے، عین ہے،

باویں شریف ہے باویں آلہ ہے جناب باویں ادنا ہے ہاں باویں پاک ہے باویں پلیت ہے سارا اکو ہو کے ووٹ پائی کھڑے نے تائیوں تے فساد نہیں ہو پیا مکدا خدا دے بندے جدوں تو سیباں دا مل ایک کر دے گا سیباں دی قیمت ایک کر دے گا ایک 40 روپے سیر والا سیب ایک 20 روپے سیر والا ایک 10 روپے سیر والا جدوں مل برابر چا کرے گا سارے دا تکلی وٹا اکو رکھ کے تے 10 روپے حساب وچے گا خدا دی قسم کر کے انا شرم شامی تیری تباہی ہو جاونی ہاں جی تینوں کچھ کاروبار تو حاصل نہیں ہونا سوائے نقصان دے خدا دیا بندیا جدوں اے سیب کوئی شاید دنیا دی برابر نہیں پھر نیک دے شریف کیویں برابر ہو گئے نے جیڑا مقام صدیق اکبر دا او کسے دا حضور دے صحابہ وچ جو مقام صدیق اکبر دا او کسے دا نہیں اسلام حق کا حامی ہے کثرت کا حامی نہیں اسلام اے نہیں ویکھدا چوکھے کیڑے پاسے کھڑے اسلام اے ویکھدا ہے سچے کیڑے پاسے کھڑے نے گل نہیں سمجھ لگی اسلام کی ویکھدا ہے ذرا ڈٹ کے بولو نا ہوں ایمان نال دس ایک پاسے سیدنا صدیق اکبر کھلوتے ہوں ایک پاسے تیرے میرے رنگے ہاں جی لکھاں دی تعداد وچ کھلوتے ہوں جھوٹے ہاں جی جنہاں ساری دیہاڑی دگڑ بگڑ کرنی ہے یہو جہ کھلوتے ہوں ہوں گل کی نہیں منا گے بولو نا ایک پاسے مولا حسین نے ایک پاسے یزید دی 20,000 فوج ہے تو کہیں دے نال ہوویں گا نہیں تم جمہوریت پسند لوگ ہو نا جی نا اج ایک گل کرنی پینی یا جمہوریت تو ہاتھ دھونا پینا یا حسین تو ہاتھ دھونا پینا جی انہیں جمہوریت دے تے 20,000 جتدا ہے تے 72 ہردا ہے کہ نہیں ہردا تے سانو مڑ 72 والا پاسا چنگا ہے کہ 20,000 والا بولو تے صحیح نا 72 والا تے آپے چنگا ہے جو اس واسطے جو پہاڑ پتھروں دے بھرے پے پر ہیرے دا مول تے نہیں ہو سکدا گل نہیں سمجھ لگی سچ فرمایا ہے بزرگاں نے کچ وی منکا اے لال وی منکا تے اکو رنگی دوہا بارے قرآن فرماؤں دا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والے تے بے علم برابر جس علم نے علامہ اقبال دا ووٹ ایک چا کیتا ہے ادھروں جناب جی جہاز پاؤڈر پیمن والے نو برابر چا کیتا اقبال دے اس علم دے سر کے جاواں اتے گندے ٹوکرے وچ سٹن والا اے علم وہی اے قربان جاواں جڑا شریف کمینے دا فرق رکھدا اے ہاں سنو سنو سنو اے علم جڑا جدید ہے نا اے وی فرق رکھدا اے مگر پتہ کیویں دا کہ جے دے کول پیسہ چوکھا ہے نا رتبہ او دا چوکھا ہے ایویں نہیں اونوں آکھدے نے وی آئی پی کیا آکھدے نے وہ بھاویں کنجر بھی ہوے نا ہوں اج کل تے کنجرا کول پیسہ چوکھا ہے جنہ کوئی بندہ اپنے دین تے شرافت تے عزت دی فکر رکھن والا ہے اودے کول پیسہ اونا تھوڑا میں قسمیا پیا ایمان نال دس بھائی مسلمان میں ایک مثال دینا میرے ایک بیلی نے شاہ صاحب وہ لاہور سڑک تے پہ جاون گڈی انہاں دی پرانی جئی اور سڑک پہ جاون دے پیچھے ایک آیا نوی ہونڈا کار اس شیشہ اتار کے نا تو منہ کٹ کے آندا گاڑی پرانی ہو تو ایک طرف چلنا چاہیے وہ شاہ صاحب ساڈے حاضر جواب پڑے انہاں ویکھیا نا وہ گڈی آ گیا وہ سٹیئرنگ تے بیٹھا اندر ایک میڈم بیٹھی ایک پچھلے پاس میڈم بیٹھی شاہ صاحب کہنے لگے بھی گل تو تیری ٹھیک گڈی پرانی ہوئے تو ایک طرف چلنا چاہیے پر گل یہ میں کلا کما میرے کو یہ ہو جائے دو کما والے ہو میں بھی نوی گڈی لے لوں گا گل تو میں لگی میرے کملی والے آقا سونے سرکار نے قیامت کی نشانی دسی ہے فرمایا پنڈاں دے لوگ بکریاں دے چرواہے ڈنگراں دے چھیڑو شہر چ آ جاون گے تین ویچن گے اچے محل پا لین گے تے فخر کرن گے ویخ ساڈے کوٹھی دے نال دی کسے دی کوٹھی ہے اون دے پیو نوں جے کھوتی نہیں لبدی ہونی تے اج پتر پجاروں تے بیٹھا ہونا پر جے فرق کرو نا تے پیو دیندار ہونا ہے پتر بے دین ہونا پیو نوں عزت تے غیرت دی فکر سی پتر کنجر نوں صرف پیسے دی فکر ہے اے آندا میری تھی بھاوے ڈیو بس چ بہ جاوے مارے کو روپیے تے آونے چاہیے میری گل نہیں سمجھ تو جن انج جو عزت فروش بندہ بن جاوے ہر پیسے تے آ جاتے آندے نے کہ نہیں آتے پر اس پیسے تے لانت بھیجنی ہے خدا دی قسم کر کے آنا وہ بندہ ایک ٹائم دی کھاوے دوسرے ٹائم بھوکھا رہے پر اپنی عزت شرافت دین ایمان بچا کے بیٹھا ہوئے میرے مولا دی بارگاہ دے اندر اس مسکین دا مقام مرتبہ ساری دنیا نالوں اونچا ہے اللہ فرماؤندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا بہتا پرہیزگار ہوئے گا تواڈے رب دے نزدیک اودی عزت چوکھی ہوئے گی تے عزت تے وہی ہے نا جڑی رب دے نزدیک ہو بندیاں وچ عزت رکھی ہے بندیاں دی عزت دا کی پوچھنا ہے بندے تے جناب جی اج کل جڑے فلمی کنجر میں انہاں نوں وڈا سمجھی پھردن بلے بلے بھائی جنوں پوچھو پتر کی بنانا چاہنا ہے آکھے میں بنانا چاہنا اداکار فنکار ہیں جی دھی کی بنانا چاہنا ہے آکھے آرٹسٹ ہن نام مراد میرا لفظ چھ بدلیا پہلو آدھے کنجر دے کنجری ہوں چا کیتا ہے آرٹسٹ جے کنجری آکھو تو لڑ پے جے آرٹسٹ آکھو تو آکڑ جاتے میری گل نہیں سمجھ ہوں ہے تیرا لفظاں دا ہیر پھیر فرق تے لفظاں دا چکر رکھا نا وہ جی میں پہلے آدھے سن بندہ ہے کہ نائی وہ نائی آخر سن نائی تانے مینے مار کے آخنا ہوں ہیئر ڈریسر ہیئر ڈریسر آکھو چا وہ آتا جی میری ہاں میں سینٹر کھول رکھا ہے میں چنگے چنگے بندیاں دیاں بچیاں ویکھیاں نے وہ سکھ دیاں پئیاں نے کٹیں گے ہن ہے تے اوہ نائیاں والا کام تے جے پہلا چودھری نوں نائی چاکھو تے لڑ پیندا ہی تے ہن کتھے جی آکھے وہ سکھن گئی کھڑی ہے وہ لفظ سارے بدلے صرف انگلش دا لفظ جو لگ گیا ہے تے سانو انگلش نال پیار بڑا ہے اس واسطے سانو اے لفظ بھاویں کم بھیڑا بھی ہوئے نا تے لفظ اے سانو سوتھرے لگدے نے گل سمجھا نے اللہ سونے دی بارگاہ وچ وی آئی پی پیسے پوسے تے اہم شخصیت جیڑی ہے نا اے پیسے دولت سرمائے نال نہیں رب سونے دے نزدیک مقام اس بندے دا اے جڑا مصطفیٰ دا تابعدار جڑا اپنے دین نو بچاون والا اے اپنے ایمان نو بچاون والا اے توجہ فرما اللہ دے بندے انہاں دے بارے اللہ فرماؤندا اے حل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ ادھر ویخ اس آیت کریمہ تو بعد سمجھ لے اس آیت نے دس دیتا ہے علم والے تے بے علم برابر نہیں جس جس علم نے سارے نو برابر چا کیتا ہے ووٹاں دے اندر وہ علم قرآن وچ نہیں آیا اس علم دی قرآن فضیلت نہیں بیان کردا نہ حدیث فضیلت بیان کر دی ہے حدیث قرآن اسے دی فضیلت بیان کر دے لے جنہیں جس علم نے حضرت بلال نو رتبہ دیتا ہے داتا گنج بخش نو مقام دیتا ہے حضرت بابا فرید نو رتبہ دیتا ہے ساری کائنات مل جاوے رب دے کسے فقیر دا مقابلہ ہو سکتا نہیں گل نہیں سمجھ لگ اور وہی علم ہے جڑا ادب سکھاؤں کیا سکھاؤں ادب سکھاؤں وہ علم دین مصطفیٰ کریم دا جڑا کیا سکھاؤں ادب سکھاؤں اور وہی علم ہے جس علم تو بغیر رب سونے دا رستہ نہیں لبدا رب دا رستہ نہیں رب دا وہی علم ہے جے بارے حضرت سلطان العارفین فرماؤں دے نے علم و باجی وہ جڑا فقر کماوے

سکھیا کی لینی علمو پڑھ کے جاگ بنا اے دودھ جمید نہ باہو پاویں لال ہو منی کڑ کڑ کے شاید وضاحت کر دے ایک احکام شریعہ دا علم یعنی ظاہری احکام شریعہ دا علم ایک رب دیاں صفتاں دا علم گل میری سمجھیا نہیں ہر مذہب والا جنے بھی ساڈے مسلمان فرقے بنے ہر فرقے والا رب دے احکام یعنی شرع دے حکم جڑے نے اوتے پڑھدا پڑھاوندا ہے پڑھا دینے سہ سکھاؤں دینے پہ مگر یاد رکھنا اللہ سونے دیاں صفتاں دا عظمت تے شان تے قدرتاں دا جڑا علم ہے نا جڑا دل چ بیٹھ جاوے تے بندہ صرف رب تو ڈرتا ہے اور ہر ویلے ڈرتا ہے اے علم صرف نگاہ ولی کے ساتھ ملتا ہے اے کسے اور فرقے تو نہیں مل سکتا یہ صرف ملے گا بھی سنیاں وچ تے سنیاں دے ہر عالم تو نہیں مل سکتا اس عالم تو ملے گا جس عالم نے اپنا من مار لیا ہے گل میری سمجھ آ جے احکام شریعہ دا ہے اور علم دین دی سمجھ دا علم جیڑا سمجھ پوری دین حق دی اے اس لے آندی ہے جس لے اللہ دے ولی دی کامل دی صحبت مل جاوے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماؤ دے نے اللہ دے کامل ولی ہوئے نے فرمایا میں 30 سال علم پڑھیا 30 سال ولیاں دی صحبت بیٹھا ہوا تا میں جا کے علم سمجھ آیا فرماوا دو دنیا چیزاں اوکھیاں ویکھیاں نے ایک علم نو سمجھنا دوجا علم دے اوتے عمل کرنا یہ دولت نصیب ہوندی جے تے اللہ دے کامل ولی دی سنگت نال نصیب ہوندی یہ بندہ جی جا رنگ چڑھاؤں جی خدا دی قسم وہ دین بھی سمجھا دینا ہے تو دین دے چلنا بھی عطا فرما دینا ہے اور توجہ رکھنا جناب میں روپیہ کرنا اج کل کھچی تھروئی پھر دینے کمینگی بغیرتی بے حیائی جو بھی یورپ تو پیا ہوں دائے ہر شے نوان دینے علم فرد سکھو مگر ڈنڈی ماری کھڑے نے جڑا یاد رکھنا حضور کملی والے آقا سرکار نے فرمایا الدنیا ملعونتن وملعون ما فیہا حضور نے فرمایا دنیا ساری لانتی کی ہے سرکار دا فرمانے علی شان ہے دنیا ساری لانتی وملون ما فیہا تے دنیا جو بھی ویکھ دو سب لانتی الا ذکر اللہ ایک روایت چ الا ما وال اللہ مگر اوہی شے رحمت والی ہے جیڑی شے دا تعلق رب دے نال سبحان اللہ لعنت دے دو معنی ہوندے نے گل سمجھا لیا لعنت دا ایک معنی ہوندا ہے اللہ دی رحمت تو دور ہونا ہمیشہ واسطے یہ لعنت کسے مسلمان تے جائز نہیں کسے صاحب ایمان تے جائز نہیں صرف کافر نو کر سکدے ہو کیونکہ کافر اللہ دی رحمت تو ہمیشہ واسطے دور ہوندا ہے مومن جنہ چر ایمان ہے نا وہ اللہ دی رحمت دا حصہ ضرور پاندا ہے بھاویں تھوڑا پاوے بھاویں بہتا پاوے دوسرا لعنت دا معنی ہے نیکاں دے درجے تو تھلے ڈگ پینا مثلا مومن جھوٹ بولے تے نیکاں دے درجے تو تھلے ڈگ پیا ہے اے لعنت مسلمان دے پا سکدے نے ایو حدیثاں وچ جتھے جتھے آئی ہے کوئی ایسے تے آئی ہن گل سمجھا جی اللہ سونے نے جدوں دا دنیا نو پیدا فرمایا ہے اس نو رحمت دی نگاہ نال رب نہیں ویکھیا

اس حدیث نو بگاڑ کے پیش کیتی کھڑے نے ہن گل سمجھ. پہلی گل تے وے میں تینوں خود حوالہ پیش کراں کہ اے حدیث پاک کس کتاب وچ ہے دس دیاں بولو تو صحیح نہ اے میرے کول بہک شعب الایمان شریف جی اس دے اندر اطلب العلم بلاو بسین فإن طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم اے حدیث دے الفاظ آنکھو سبحان ذرا گج کے آنکھو سبحان یہ نو سمجھ لے تاکہ تیرے اندر بےمانی تے کوڑ نکل جاوے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اسا بےمان مسلیا آپ تے تبدیل نہیں ہوندے پر اپنے نفس ٹیڈ دے پچھوں ایس گھنٹا گھر دے پچھوں اپنے دین نو پھیری آنے گل نہیں سمجھ لگی جی میں قرآن آخر انج نہیں چل دے جی میں ٹھیڈ آخر ہے اسا انج چل دے گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ساڑا بیڑا تائیوں گھر کو جا پیا آج جناب جی آستانے اجڑے تا پہنے بھئی ٹھیٹھ دے پیچھے دین چلائی آؤں مولوی اجڑے تا پہنے ٹھیٹھ دے پیچھے دین پہ چلتا ہے ان ٹھیٹھ سادہ خوار سانو کیتی کھڑا ہے میں نو قسم خدا دی مسلمان او ہدایت پوند آئی جنا اپنے نفس دیا ٹھیٹھ دیا خواہشا چھڑ کے مصطفیٰ کریم دے دین دے تابع ہو جائے بیڑا چون دا پارو اس کافر دے اللہ فرماؤں دا ہے افرائیت من اتخذ الہو ہوا ہو اللہ فرماؤں دا ہے کیا انہوں نہیں ہوئے کیا تینوں دا پتا کوئی نہیں جڑا اپنے خواہش نفس نو خدا بنا لئی دا ہے معلوم ہویا جڑا خواہش دے پچھے چل دا ہے نا اس نفس بیمان دے کوڑ دے پچھے چل دا ہے جی میں آنکھوں میں کری ہوں دا ہے وہ بندہ انہوں خدا بنائی کھڑا ہے قرآن دے کاغذہ وچ عملی مشرک بنیا کھڑا ہے کی بنیا کھڑا ہے تے توحید والا تے رب نو منن والا وہی ہوے گا جڑا آکھے میں اللہ رسول دا حکم مننا ہے تے اپنے نفس دا حکم چھڑ دے نفس دا حکم چھڑ دینا ہے. ہن ادھر ویکھ اطلب العلم والا او بسین میں تینو پہلا اس کتاب دے حوالے نال دسیا ہے قرآن حدیث دے اندر جتھے وی علم دی فضیلت آئی علم دا لفظ آیا اوتھے علم دین مراد ہے. بحقی کا والا دن دن پہلا شروع آخیا ہے کیا آپ لکھ دیں امام بحقی فرمایا جہاں پر بھی علم کا لفظ دین اسلام کی زبان میں بولا جائے گا وہاں پر علم دین مراد ہوگا. کیا ہوں میں تینوں سمجھانا علم دین کیویں مراد ہے. خود اگے حدیث دے لفظ آئے کھڑے نے فإن طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے تے ہر مسلمان تے جڑا فرض ہوے وہ فرض عین ہوتا ہے. کیڑا ہوتا ہے ہوں جڑا ہو گیا فرد ہے وہ صدیق اکبر تے بھی فرد ہے وہ مولا علی تے بھی وہ قیامت تک دے آن والے مسلمانوں تے فرض. ہوں یہ دس جدو فرد آئے تو جی سائنس والے علم انگلش والے اصا آخیے فرد آئے تو مڑ پچھلے سارے پیو دادے تے صحابہ یہ تے سارے جہنمی ہو گئے انہوں نے فرد خدا والے چھڈی رکھیا. کیا صدیق اکبر فرد چھڈیا؟ بولو لا چین تے کوئی نہیں گئے گئے نے امام حسین پاک گئے نے مولا علی گئے نے حضور دا کوئی صحابی تے جاندا نہیں. اصل رولا ہے وے یہ حدیث انہاں نو سمجھ کوئی یہ اج آئیے سمجھ ساڈے گونگلو اے جڑا تھری پیس والا گونگلو ہے نا اس گونگلو نو سمجھ آئی ہے حدیث میرے حضور دے صحابہ تے اہل بیت نو حدیث سمجھ نہیں آئی نہ بابے فرید نو سمجھ آئی ہے نہ امام محمد رضا بریلوی نو سمجھ آئی ہے. سمجھ آئی ہے تے اج تینوں مینوں آ گئی ہے. اسا چین والے پاسے ٹر پیا چین والے پاسے بھی نہیں جاندے لندن والے پاسے ٹر پیا اسا انج حدیث بنائی کھڑے او تلو بولے لو بلا بل لندن خدا دیا بندے آئے تھے نبی پاک سرکار نے دسیا ہے میرا علم دین فرض ہے مدینے تے چین دے جنہ فاصلہ تے سفر بھی کرنا پہ جاوے میرے دین علم حاصل کرن دے واسطے اینا بھی سفر کر جایا جے میرے آقا تے دسیے دین اسلام دے علم دی اہمیت اے نہ سمجھی امتی کہ میں اور گھر بیٹھا رہا تے دین دا علم میں نو ایتھے مل جاوے گا تے جے ایتھے گھر وچ نہیں ملدا تے تو آکھے میں سفر ہی نہیں کرنا نا میرے آقا نے فرمایا ہے بھاویں اتنا جو تینوں سفر کرنا پوے نا اتنا سفر کر کے تے حضور دے دین میرے علم دین نو ضرور حاصل کری تے میرے آقا تے سفر دسیا یہ دی تفسیر پڑھ کے وے خود شیخ سادی کی کر لے گیا ویا ساڈے درس نظامی دیا کتاباں دی پہلی کتاب کریمہ شریف جس نو آکھدے نے شیخ سادی شیرازی فرماؤں دے نے طلب کردہ نے علم شد بر تو فرض دیگر واجب استز پیش قطعے عرض فرماؤں دے نے ایک علم دین فرضے تو جاؤ دے واسطے سفر کرنا فرضے جیس بندے اپنے آپ نام مراد قرآن حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا وہ بے ایمان گمراہ ہدایت تو پاندہ ہی جنہا اللہ دے ولی تے ساڈے نبی پاک دے صحابہ جڑے حدیث نو سمجھایا اونج جڑا سمجھے گا جیواں اون اونہ سمجھایا ہے اونج سمجھے گا تے ہدایت پاوے گا اون سرکار نے اس حدیث فرض عین اگر اسی آکھیے جناب اج دے ہاں جی جڑے اج کل شیطانی علماء کھڑے نے انہاں نو جس دے اندر تربیت مسلمان دی تباہ برباد پی ہوندی ہے جے ایہی علم نے بے لیا تے پھر ساڈے صحابہ تے سارے جہنمی نعوذ باللہ من ذلک انہاں دے خدا دا فرض چھڈیا کوئی وی چین نہ گیا تے جے او نہیں گئے معلوم ہویا انہاں اے مانا نہیں سمجھیا اصل مانا جڑا انہاں سمجھیا سی اوہی ہے کہ میرے آقا دے یاراں نے حضور سرکار دے جناب صحابہ نو ویکھن والیاں نے عالماں نے ہزاراں ہزاراں میل سفر کیتا ہے نبی دا دین دا علم سکھن دی خاطر میرے امام بخاری امام مسلم امام اعظم ابو حنیفہ جن نے تینو علم والے حضرات دسے نے خدا دی قسم کر کے آنا صدق سینکڑے میل سفر کر کے گئے ہزار میل سفر کر کے گئے نے تاکہ مصطفیٰ دے اس فرمان تے عمل ہو جائے حضور نے جو فرمایا پاویں اینا بھی سفر کرنا پوے اینا بھی جانا پوے تے جایا جے گل نہیں سمجھ لگی اس واسطے ساڈے پیر سید مہر علی شاہ گولڈوی نے سفر کیتا اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار اور اس طرح دے جتنے علماء ساڈے گزرے نے خدا دی قسم بڑے دور دور دراز دے انہاں سفر کر کے علم دین حاصل کیتا ہے میرے کملی والے سرکار دے فرمان دا مقصد اے وے مگر بے مان گیا ہاں جی جناب کرن والیاں نے نو کھیر کے نفس دے پیچھے لا دتا ہے خدا دے دین والے فرض علم نو چھڈی بیٹھے نے نہ دین پتا ہے خدا کی آخدا ہے پردہ کی ہے حلال کی ہے حرام کی ہے مرد دے حق کی نے عورت دے حق کی نے غسل دے فرض نہیں پتا کوئی میں ایک نو پوچھیا باو بی اے پاس میں کہ جی دسو کا غسل دے فرض کتنے نے آکھ دسا جی میں کہ ہاں آکھ ترائے فرض میں کہ کیڑے کیڑے آکھ شیمپو تولیہ تے صابو خدا دا فرد پورا کیتی کر نا برا ایم ظلم کیتی کر کسی نے پوچھو او جی صفائی نصف ایمان صفائی اتھا اتھا تا لکھیا ہوں دا روزانہ ہوں دا آن دا کنی صفائی ادھا ایمان آن دا کنی اچھا اور صفائی نصف ایمان ہوں کی ہو گیا تے آج جب پینٹانے بیلی نے کھلو کے موتر دے جدو پیشاب کر دے جی میں اونٹ نہیں لتا بھار کھلو دا انجو لتا بھر کھلو گئے ان صاف تے ہیں پر پاک بھی ہیں بولو تے صحیح ان میرے آقا تے فرمایا سی ات طہور و شطر الایمان طہور طہارت تو طہارت منا پاکی حضور نے تے فرمایا سی پاکی ادھا ایمان ہے انہا بھائی مانا کی کیتا ہے بولو نا ان انگریز صاف رہن دینے کے نہیں پر پاک ہے نا بولو نا میاں شیر ربانی بہن دے ہوندے سن قبرستان دے وچ مٹی دے ہوندے ہن او مٹی کپڑیاں نال لگی ہے مٹی تے بیٹھے مولا علی سرکار مدینے دے بازار وچ مٹی تے سو جاندے سن سبحان اللہ ہن صحابہ کرام جڑے حضور دے اصحاب صفا سن چبوترے مصطفیٰ دے مدرسے دے طالب علم اے بہتی شعب الایمان ہی انہاں دی کیفیت ہوندی سی انہاں دے کپڑیاں وچ میل پسینے دے نال

تینو پتہ ہی کوئی نہیں تیرے ایمان تے چھرا کیویں پہ پھرتا ہے تو غفلت نال سوتا ہے جی ویسے کبوتر ہوتا ہے نا وہ اکھاں بند کر لینا ہے میں نو بلی نہیں پی ویکھ رہی تو اکھاں بند کیتی بیٹھا میں دشمن کون پہ گا یہ پتا نہیں بھی تینوں ہر وقت کافر کر کے تو مارے گا وہ ہر وقت تیرے کافر بنا دور لاؤں گا وہ یہ نہیں تینوں آخر کلمہ چھڑ وہ آدھا ساڈے والے پاس آ تینوں آپ کلمہ چھڑا لاؤں گے ہوں سمجھ لگی نے ہوں ویخ انہیں میں ایک سوال کرنا جڑے آتے ہیں جی قدر بدر دے قیدی جڑے صحابہ کافر سن انہوں نے نبی پاک نے آخیا میرے صحابہ نو لکھنا پڑھنا سکھا دو اگر کافر اج کوئی سوال کرے کہ یار تواڈے نبی نو تے نعوذ باللہ کچھ نہیں سی آؤں گا وہ تے اپنے صحابہ ساڈے کافراں کول پڑھاؤں رہا ہے تو کی جواب دو تو انہیں سوچیا ہی کہ کتنی وڈی توہین کر بیٹھا کتنا بڑا ظلم کیتا ہی تیرا پتر پڑھ رہے تو فکر نہیں بن تو بیٹھا میرا پتر مسلمان بن رہا آئی ایم گڈ مسلم بن رہا ہے لیکن اس دے اتنے چھرا کی پہ پھر دے اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی حالانکہ اتھے لفظ آیا ہے کتابت کا حضور نے فرمایا میرے ان صحابہ کو لکھنا سکھا دو خالی کیا یہ نہ پڑھنا آپ پڑھنے دے واسطے دے قرآن دا لفظ ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوں اتھے آیا کتابت لکھنے کا اور وہ بھی راز ایسی امام القشندی دی صبح لاشا دے اندر لکھیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے لکھنا حرام کیا ہوا تھا تاکہ کافر یہ نہ کہیں اس نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا گل نہیں سمجھ لگی گل نہیں سمجھ لگی وہ راز دے ایسی میرے آقا لکھ دے نہیں سن علم ساری کائنات رکھ دے سن لکھنے دا علم رکھ دے سن جڑا آخے حضور نو لکھنے دا ہے پر علم نہیں سی بے ایمان میرے آقا تے عرشاں فرشاں دے علم جان دے ساری کائنات دے علم جان دے نے سرے سرے دا علم جان دے اوے ادھروں بریلوی ہے آخ دے ادھروں ہی ادھروں آخ دے نے جناب اج تے برل برل بریلوی نہیں برل انہاں نوں میں آکھاں گا ادھروں جناب اے رچائی کھڑے نے ٹھوک کہ جناب حضور نے فرمایا لکھنا پڑھنا سکھا دو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اصل راز یہ تھا میرے آقا انعامدار سرکار پر لکھنا حرام تھا علم رکھتے تھے مگر اللہ نے قلم نہیں اٹھانے دیا تاکہ محبوب یہ نہ کہیں کہ اس نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے اس وجہ سے لکھنا حرام کیتا گیا اور آپ کو پتا ہے سی تائیں ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کاتب وہی سن آپ نے حضرت معاویہ نو فرمایا جدو بسم اللہ لکھن لگے معاویہ حضور نے فرمایا ہے معاویہ طول الباب نو لما کر کے لکھ دبر المیم میم نو گول کر کے لکھ معلوم ہویا لکھنے دا علم تے آقا نامدار رکھ دے سن مگر قلم میرے آقا نے نہیں پھڑی اس واسطے نہیں پھڑی تاکہ کافر نے آکھن قرآن نے ہتھا نال لکھ لیا ہے اوتھے ہن حضور سرکار نے جڑا کافراں نو فرمایا سی میرے صحابہ نو لکھنا سکھا دیو انہاں لال پڑھنے دا لفظ اپنی طرف لا لیا ہے تینو وجہ وی نال دس دتی ہے مینوں قسم وعدہ لا شریک مولا دی حضور سرکار دی شریعت متحرہ اٹھا کے ویکھ میرے کملی والے دی شریعت دے اندر کسے کافر نو منشی بناونا بھی جائز نہیں حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت ہے ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی کاتب رکھا ہے منشی محرر مسجد چاہن لگے انہوں باہر کھلا رہے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا وہ باہر کیوں کھلوتا ہے عرض کیتی حضور عیسائی ہے غیر مسلم فرمایا تے انہوں نال کیوں نہیں پھر رہے حضور منشی ہے میرا فرمایا ہے اللہ جن کو عزت نہیں دینا چاہتا تم کیوں عزت دیتے ہو؟ خبردار آج کے بعد کسی غیر مسلم کو منشی نہیں رکھنا. میں نو قسم وعدہ الا شریک دی فقیر دے کول کتاب پئی ہے منہج ال منہج البیان کتاب پڑھ کے ویکھ. اس دے اندر جناب لکھیا گیا اس علم ہاں ایک ہوندی ہے تعلیم گل سمجھا جی ایک علم ایک تعلیم تعلیم ہوندی ہے جیڑی قوم تے ملک دی خدمت واسطے حاصل کیتی جائے کدے واسطے او دے واسطے دو شرطاں نے ایک قوم ملک دی خدمت مقصود ہوے اور دوسرا جائز ہوے ناجائز یہ کیسا ہے کہ مسلمان کی بیٹی ہمارا فرد بنتا ہے ہم اسلام کا تحفظ کریں گے کرو گے کہ نہیں بولو نا نہیں یہ کام مولوی کا ہے تسا صرف کھان جو گے تو انو صرف چاہیدا پنڈی بھٹیاں چوک دے اوتے جڑے ریسٹورنٹ بنے نے او دے تے کرسی تے بیٹھ کے سٹیم پاک پیپسی لانا پیپسی پی وہ دین حضور دا وہ مولوی اٹھائے واسطے کے جاوا اس کو وہ کلمہ بھی پڑھی کھڑا ہے کہ نہیں بولو نا تے جن کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے دین دا تحفظ کرنا تے اپنے دین تے چل وہ برابر فرض ہے اس دے اوتے یا مولوی دے چوکھا فرض کیتی کھڑا ہے میں نہ یار کسے لے اعلان کراں کہ اج ساڈے بیلیاں دا نظریہ بن گیا ہے بھئی جیڑے مولوی نے نا ایو ہی صرف داڑی آلے حضور دے امتی نے باقی امتی کوئی آکھے اوکے میں جی میں آکھے تو سی آپ پہ تیان دے جے کر رہی ہے گناہ دی گال آکھے جی مولوی تے حرام داڑی آلہ رہ گئے اچھا آکھے اسی تے مڑ بے علم ہوئے اسی تے موجہ لگی جو مردی کری اچھا گناہ بھی حرام ہویا تے داڑی آلے جے علم فرض ہویا تے وہ بھی داڑی آلے جے دین فرض ہویا او وی داڑی والے تے تے جدو حضور دی کوئی شے دوسرے بیلی تے فرض ہی کوئی نہیں تے مڑ امت ہی کی تھریا گل نہیں سمجھ حرام ہویا تے داڑی والے جے علم فرض ہویا تے او وی داڑی والے جے دین فرض ہویا او وی داڑی والے تے تے جدو حضور دی کوئی شے دوسرے بیلی تے فرض ہی کوئی نہیں تے مڑ امت ہی کی تھریا گل نہیں سمجھ ہے تے یاد رکھ لا میرے بیلیا اس پنجالی چوں جے سر کڈاویں گا نا تے چھری تھلے آ جاویں گا چنگا ہی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ دی دین دی پنجالی گل پا رہا ہے قسم خدا دی کر کے حضور دا دین داڑی منڈا منڈان والے تیری اون ہی فرض ہے داڑی رکھن والے تے اونا فرض ہے جاہل تے بھی اونا فرض ہے صدیق اکبر تے بھی اونا فرض ہے جن نے سمجھا ہے مولوی پر بہتا فرض ہے ہم پر تھوڑا ہے وہ بے ایمان ہے مولوی تے برابر دا فرد نبی پاک سرکار دے دین دی خدمت عوام دے اوتے بھی اون نہیں حضور دے دین تے کم مار مٹنا فرد ہے ہاں جی جڑا فرق سمجھی کھڑا ہے ساڈے تے فرد کوئی نہیں تے انہاں تے ہے ہاں جی انہاں واسطے حرام ہے تے ساڈے واسطے کوئی نہیں انہاں واسطے حلال ہے تے ساڈے واسطے کوئی نہیں انہاں واسطے تمیز ہے تے ساڈے واسطے کوئی نہیں او تے ایمان تو خارج ہویا کھڑا ہے ہن اے تعلیم اج دی اج تے تعلیم ہی نہیں رہی اج جنوں ویکھو ٹڈ واسطے پڑھن دے اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات شاید کے اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ ہن تے علمی اس واسطے آ گیا تائیوں علامہ اقبال قلندر لاہوری بولیا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس سلم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ اندھے وہ علم ہے ہوتے زہر جڑا ہے میں دو مٹھ روٹی آستے پڑھنا ہے علم تو وہ ہے جو بندے کو حق کی معرفت عطا فرماتا ہے علم وہ ہے جو اچھے برے کی تمیز پیدا کر دیتا ہے علم وہ ہے جو غیرت بے غیرتی سکھا سمجھا دیتا ہے علم وہ ہے جو مصطفیٰ کا عاشق بنا دیتا ہے علم وہ ہے جو انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے کدھر پہنچاتا ہے جڑا جہنم سٹی گلا ہے بھی علم عالم ایمان علم دی فضیلت میں چاہتا ہے مدنی آقا نے فرمایا طالب علم دے پیران دے تھلے فرشتے پاروش ہوتے کون فرشتے پاک نے کہ پلیت نے بولو تو صحیح پاک پاکاں دے تھلے پاروش ہون گے کہ پلیتاں دے ذرا بول تے صحیح نا مزہ نہیں آ گونج نال کہہ دے سبحان اللہ مینو قسم خدا دی کر کے آنا پیا میں تینو جڑا مسئلہ سمجھا کے جا رہا تیرے ایمان دے اوتے ڈاکا پیندا وطن بچانا پیا ہن فرشتے کون نے پاک تائیوں ہی حدیث چاہتا ہے جس گھر گل سمجھا جس گھر جاندار دی تصویر ہوئے اس رحمت دے فرشتے نہیں آؤ یہ حدیث پاک میرے تے کسے سوال بھی کیتا ہے وہ بھی سمجھانا تھا ان جواب پرچی کسے بندے دتی جس گھر جاندار دی فوٹو ہوئے اس گھر رحمت دا فرشتہ بھاوے پیر دی ہوئے بھاوے مرید دی ہوئے بلکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتویٰ فتاویٰ رضویہ میں میرے پڑھنے میں یہ آیا ہے فرمایا اگر پیر دی فوٹو رکھی کھڑا ہے نا تو انہوں چاہید ہے وہ تجدید اسلام کر لے توبہ کر لے کلمہ دوبارہ پڑھے چاہ کیوں جنہیں وہ تصویر دی تعظیم کردہ ہوئے گا تو تصویر کی تعظیم کفر تک پہنچا دیتی ہے گل سمجھ لگی ہوں جس گھر گل سمجھ جس گھر تصویر ہوے جاندار دی اس گھر رحمت دے فرشتے تے ساڈے منڈے جڑے بستے چکی پھردے ہوندے ایں دے باندر رچ کتے الف نار بے بکری کاف کتا لام لوٹا صدقے جاوا صدقے اس قوم تو کیوں نہ اے قوم لوٹے تے کتے تے رچ والے کام کرے جی سب کے پڑی کریے جی بابا بلے شاہ ویکھے تو آدھے الف اللہ سلطان باہو نو پوچھے تو آدھے بے بسم اللہ سکول والے بیلی پوچھو تو الف انار بے بکری کاف کتا لام لوٹا رے ریچ صدقے صدقہ انار تے لوٹے تے بکرے تے چھترے تے رچھ دے کتے بلے کیوں نہ بن جدو تعلیم پھر یہ بستا چک کے پیا جانا ہے تو تو سمجھے گا ان دے پیروں دے تھلے فرشتے پار بچھاؤ گے اتنے شیطان پار بچھاؤ گا انہیں آجا پتر پر میرے پر تے پیر رکھ سیدھا تینوں سین مائے چلایا جاوا گل نہیں سمجھ لگی آ جا میرے پتر باجا بج کیا پیر پاپا رہی تھے چڑے نا وہ کدے لا لیا ہوئے پنڈی بھٹیاں چوک نہیں کھڑا سینما گھر اتنے لے چلیا پہ اللہ دا فرشتہ جو پر وچھاوے گا تو وہ تو مصطفیٰ دے در تے لے جائے اس کسے کنجر محلے تھوڑا لے جائے اس کسے وی سی آر تے تھوڑا لے جائے اس کسے ڈرامے تھوڑا لے جائے خدا دے بندے میرے آقا نے تے لفظ لفظ مذاق کر کے دس دیتا ہے کہ جیڑی جیڑی شان دسنا پیا اے میرے دین دے علم دی شان جے اینو پڑھن والا جیڑا سنی ہوے گا جدو پڑھن نو نکلے گا فرشتے پر وچھاندے رہن گے سبحان اللہ اے تھی تو کدے موڑی کھڑا ہے کدے پھریا کھڑا ہے تو حضور سرکار دے فرمانے علی شان نال بادعملی کرنے تے کریے پے سزا بھگتاں گے لیکن اے ظلم تے نہ کریے اپنے نال کہ مصطفیٰ دے فرمان نو پھیری کھڑیا تن پتہ نہیں جنہیں مصطفیٰ کریم دے قرآن حدیث نو بدلیا ہے بے ایمان ہو مرتا ہی ایمان نو خارج ہو جاندا ہی بندہ برا عمل کرے لیکن برائی نو برائی سمجھے کی سمجھے تے ایمان بچ جاندا تے جے برائی نو برائی بھی نہ سمجھے نا تے ایمان نو ہاتھ دو بھائی اے میں نو ایک بندے چٹھی گلی نہیں اکھے دسو بھیا پیر جاندے نے تے عرساں دے اوتے مووی بندی ہے مووی بندی اس مووی دے بارے تہاڈا کی خیال مووی دے بارے جناب جی وضاحت سن لے یہ ہن میرے نبی پاک سرکار دے علم دین نہیں دسنا ہے بولو نا ہن تے بھائی اسا علم تو انے ک دور ہو گئے نہ شریعت نال تعلق رہیا نہ شرع دے علم نال تعلق رہیا ہے ہن مولویاں کول مسئلے پوچھن صرف دو چیزاں دے لوکی آوندے نے کیڑے کیڑے اکھے مولوی جی ترا ترا کان دے بیٹھا میں بلڈ پریشر دا مریض بس میں ایویں بیوی نال گل پیا کرنا ہوں تے میرا تے بلڈ پریشر ہو گیا تیز تے بس میں آکھیا بڈھی نوں کلا کلا کلا کلا ہن دسو کہ بچن والی راہ رہ گئی ہن مکالمہ والا نال راہ رہ گئی دین دا جتن پتہ ہوندا تے ترا طلاق تو کٹھیاں دیندا حضور سرکار دی شریعت مطہرہ وچ حکم ہے جو طلاق دیون دی جواری آ جاوے تے پھر مہینے وچ ایک طلاق پھر اگلے مہینے پھر اگلے مہینے ترے طلاق ترے مہینے چ دتیاں جان ہاں جی ایمان نال دس ایک مہینے وچ جے طلاق ایک بولے گا تے اگوں صلح صفائی دی کوئی صورت نکل سکدی ہے نا تے جے تینے نگ اکو اکے محفل وچ بیٹھ کے ترے نگ چا پورے کرے تے پھر ہن مکالا ہی بن جاندا تے ہن بیلیا نکاح دے مسئلے وہ تے پوچھتے کوئی نہیں الا ماشاءاللہ تھوڑا نکاح دے کیوں نہیں پوچھتے آ گئی ہے بوائے فرینڈ بوائے فرینڈ جدو تے نکاح دی لوڑ کوئی نہ تے ہن اوتھوں جدو بوائے فرینڈ نکاح نہ رہیا تے مڑ طلاق بھی کوئی نہ ہن مولوی ہاتھ دھو کے بیٹھا رہا ہوں کوئی آوندا ساڈے والے پر نہیں جنوں کسے ویکھنا ہے مسئلہ جنہیں پوچھنا لندن سے پوچھے باہر سے کیا آڈر آ رہا ہے مسلا دین تو کم چھڑائی جو بیٹھا پلا مولوی اور پہلا میں حیران ہوں نا بھئی ایڈیا ایڈیا موٹیاں کتاباں دین اسلام دیاں مسئلے حلال حرام دیا لکھیاں پہ ہیں میں آکھیا یار آج کل پہ دو مسئلیاں تو سوا تری جا مسئلہ نہیں پوچھتا نماز بھی کوئی پڑھے تو انہوں زیادہ سونا اور یار تو غلط نماز پڑھی اینج نہیں آئی آرام مولوی تو وٹا آ گیا تیرے نال اللہ دی مہربانی بہت سمجھنے آ سی چل سلطان رائی جو سمجھائی کھڑا اس قوم نو مولوی دی لوڑی کیڑی ہے ہاں بادشاہ ایڈے پیارے لوگ جو سمجھاون والے کرن دین نو عنایت حسین بھٹی قرآن دا درس دیندا رہیا ہے سبحان سبحان اللہ اس قوم تو صدقے ٹی وی دے اوپر قرآن دی تفسیر ہی نہ تو سن بھٹی کرنا رہیا ہے ہاتھ مڑ قوم دین تے سمجھے گی نا پہلا سمجھدے سن دین امام اہل سنت یا میاں شیر ربانی تو ہن آ گئے نے کنجرا لوک خدا دی قسم کر گیا نا لاہور دے اندر ایک پیر روزانہ ہوا ہر ہفتے داتا دربار آیا کھڑا ہوتا ہے وہ دے ٹی وی دے اوپر تفسیر کرتا رہا سورت یوسف دی اس پیر دا نام ہے پیر کاکی تار ایمان نال داتا دربار وہ لگا پھر ہوتا سڑیا اور ایتھے لکھا ہی پھر ہوتا پیر کاکی تار کون ویکھن ڈئی مرید ہون ڈئے تفسیر سنن ڈئے باہر سا کے جائے جنہاں حالت یہ بن گئی ہے پیر دا نام ہی اس حد تک پہنچ گیا ہے اے ویکھو اے کسے لکھیا ہے وما علینا مہربانی کیونکہ یہ جڑا لکھن والا ہے نا جی یہ ترے گھنٹے دی فلم ویکھدا ہے مولوی ایک گھنٹہ نہیں سن سکدا تین پتہ ہے مڑ روحاں دا فرق ہوتا ہے ایک روح سور دی ہوتی ہے ایک کتے دی ایک بلے دی ہے جی جے ہوئے دی نبی پاک دے مومن دی روح تے مڑتے انہوں دین دی گال سن دیا فرحت مل دیو آندا کام لمحہ ہو جاوے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے جے ہوئے روح کمینے نہیں تو آندا یار میرا تے دل پیا سونا پیندا اے تے بند ہی ہو جاوے تے چنگا، پر کوئی نہیں بے لیا اے تو میرے اج قبضے آیا، یا تے محفل چ نکل جاویں گا یا مردین سن کے جاویں گا اللہ دی مہربانی، ہاں اے تو کسے اور مولوی دے ہتھ چڑھیا ہوے میں لگتا ہے یہ اندر انگریزی روح۔ اقبال فرما رہے ہیں گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ وہ آتا سا سکولی منڈا جڑا ہے نا یہ تو ٹرتا نظر آتا ہے مگر یہ جان اپنی نہیں انگریز کی پھر دیجیے پی پی وہ جان نہ لگا پھر بچارا اس روح محمد نہیں رہی۔ کوئی گل نہیں، ہاں جو مووی دے بارے دسنا تھا پیا، مووی دے بارے کہ مووی اس واسطے حرام ہے، فتوی نو سمجھ لیا اس واسطے حرام، بھاویں قاری بھاویں ناتھا بھاویں پیر بھاویں فقیر کوئی ہر کسی دی مووی حرام حرام اس واسطے اللہ دی مخلوق انسانہ ورگی مخلوق وچ بنا کے وکھائی جاندی ہے۔ اور میرے آقا نامدار دا فرمان عالی شان بخاری شریف دے اندر انما من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ، سرکار نے فرمایا سخت ترین عذاب جنہاں لوکاں نوں ہوے گا انہاں وچوں وہ لوگ بھی ہیں جڑے اللہ دی مخلوق رنگی مخلوق بناوندے ہیں، سخت ترین عذاب وچ آن گے۔ میرے آقا نامدار ویخ دے سن پے موویاں آن گیاں تصویراں پاؤن گیاں، ہے جی ہن جیڑی فوٹو لاندے نے سڑکاں دے اتے یا دکاناں دے اندر فوٹو، اے فوٹو بھی اس حدیث دی وجہ نال حرام ہے کیونکہ وہ اللہ دی مخلوق رنگی مخلوق بنا کے کھلاری ہوتی ہے، تے مووی بھی اس واسطے حرام ہے کہ اللہ دی مخلوق رنگی مخلوق بنا کے وکھائی جاتی، باقی تصویر ہو رہے فوٹو ہو رہے مووی ہو رہے، لیکن جس وجہ نال فوٹو حرام ہے اسی وجہ نال مووی حرام ہے۔ فوٹو اس واسطے حرام ہے کہ رب کی مخلوق کی مشابہت ہے، اور مووی بھی اسی وجہ سے حرام ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت ہے۔ دین باقی جڑا ہے نا وہ موویاں نال نہیں پھیلتا، دین اللہ دے مردہ نال پھیلتا ہے۔ جے موویاں فلماں نال دین پھیلتا نا بے لیا، اللہ سونا ہکو نبی چا بناندا اس نو آخدا تیری اسا فلماں چ بناونے ہے تے پورے زمانے چ فلماں پھیلا دینے ہے، 124,000 پیغمبر نبی بھیجن دی لوڑ کیڑی پئی سی، اللہ دا پاک محبوب دا دین اسلام جڑا وی پھیلے آئی او موویاں فلماں نال نہیں پھیلیا، جدوں دا فلماں تو دین لے آئے بے دین ہو کے بہ رہیا، بےمان ہو کے بنا رہا، گھر گھر دے اندر کنجر خانہ بلو پرنٹ پہ چلتے ہیں، یہ سانو موویاں دتا ہے، موویاں نال ہی دین ملتا ہے، اور میرے مصطفیٰ دے فقیراں نال دین اسلام ملتا ہے، دین انہاں نال پھیلیا ہے، جتھے جتھے دین گیا ہے نا اللہ دے بندیاں سمجھایا ہے، موویاں نہیں سمجھایا، فلماں نہیں پڑھایا، وہ رب دے فقیر درویش لوگ ہوندے نے، بامل عالم لوگ ہوندے نے، جڑے کر کے وکھاؤندے نے، سمجھاندے بھی نے نال کر کے وکھاؤندے نے، پھر لوکاں دے دلاں وچ دین اتردا ہوندا ہے۔ تیرے سامنے علم دا مفہوم پیش کیتا ہے کہ نبی دے دین شریعت قرآن اسلام وچ جتھے بھی علم دی فضیلت پڑے سمجھی علم دین مصطفیٰ دی، اور او وی اس عالم دی جیڑا اس علم دے اوتے عمل کرے گا، جتھے عالم دی فضیلت آوے گی اس عالم دی آوے گی، جتھے علم دی آوے گی علم دین دی فضیلت ہوے گی، جتھے عالم دی فضیلت آوے گی وہ اس عالم دی ہوے گی جیڑا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوے اور علم دین دے اوتے عمل کرنے والا۔ کیا حضور نے عورتوں سے دوبارہ بیعت لی تھی اس بات پر کہ تم کسی کے مرنے پر جا نہیں سکتی ہو، ماتم نہیں کرو گی؟ با والا بتائیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی کہ ماتم نہیں کرو گی، بالکل یہ حدیث پاک ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی کہ رواں پٹنا سینا کٹنا وغیرہ کپڑے وغیرہ نہیں پھاڑنے. حضرت امیر معاویہ کے اسلام کے سن ہجری میں قبول کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اسلام فتح مکہ دوتے آپ سرکار نے اسلام قبول فرمایا ہے. ہاں جی حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ہوتا ہے کہ اسلام تے آپ پہلا ہی اندر رکھیا پسی لیکن اظہار اسلام دا فتح مکہ نو فرمایا نے. حضرت امیر معاویہ کی تعریف میں کوئی حدیث فقیر دیاں اس موضوع دوتے تین کیسٹا نے تین جمعت المبارک فقیر نے حضرت امیر معاویہ دے فضائل حدیث نال بیان کیتے ہیں صحابہ دے اقوال نال بیان کیتے ہیں. میرے آقا دی ایک حدیث معروف سند قوی کے ساتھ سند صحیح کے ساتھ حضرت امام محدث شمس الدین صحابی کے بیان کے مطابق جو انہوں نے تلخیص الموضوعات کے اندر فرمایا وہ یہ ہے. حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیًا مہدیًا وہدی بہ. یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت پانے والا بھی بنا. یہ حضور کا فرمان ہے. اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بغض اور محبت صحابہ میں حد فاصل ہے. اس بننا جائے پار کیتا ہے جے معاویہ نال بغض رکھیا باقی صحابہ دا بغض آ جائے گا. جنہیں محبت سیدنا معاویہ نال پائی ہے ان دے دل وچ باقی صحابہ دی محبت وی آ جاوے گی. اصل بننا ایتھو ہی شروع ہوتا جے کام ایتھو شروع ہوتا جے خدا دی قسم کر گیا نا. اور شاہ صاحب کیلیاں والے شریف والے جڑے اے سید باقر علی شمس وڈے پیر جڑے نے انہاں دا خواب مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا ہے کہ میرے دل دے اندر حضرت امیر معاویہ سرکار دے بارے غلط خیالات آ گئے تے مینوں انج لگا جے میں میرا اندر نہ نبی پاک سرکار دے تعلق تو کٹیا گیا ہے. میں بڑا پریشان ہویا دربارہ نے نسیا بھی کسی طریقے میرا یہ کام بحال ہو جائے. اخیر آخر میں ایک دربار تے گیا تے خواب ویکھیا تے مینوں حضور سرکار تشریف لے آئے تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے. تے حضور فرماندے نے معاویہ ساڈا جڑا اس نال بغض رکھے گا وہ ساڈا نہیں لگتا. اس واسطے جیڑی جنگ حضرت امیر معاویہ سرکار دی حضرت مولا علی مشکل کشا نال ہوئی اس جنگ دے اندر دوواں طرفاں تو جننے بندے شہید ہوئے قتل ہوئے مولا علی نو پوچھا گیا انہاں دوواں دا کی بنے گا. علی پاک مشکل کشا نے فرمایا قتل آیا و قتل معاویہ فل جنہ اودو والے وی جنتی نے تے ایدو والے وی جنتی. یہ حدیث مجمع الزوائد میں سند حسن کے ساتھ موجود ہے. مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا ان کا کیا بنے گا فرمایا دونوں پاسے جنتی نہیں دونوں پاسے جنتی نہیں. علی جنت والی کھڑا ہے تو میں جنت تو نہیں کھڑ سکتا کیونکہ جنت انہوں نے گل نہیں سمجھ لگی جنہوں نے جنت والی کھڑے نے تو کتوں کر دے گا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کے کون سے فرض بتائے. ایسا حنفی ہیں فقہ دندر حنفی ہیں. یہ پوچھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ حنفی دندر نماز دے فرض کی نہیں تیرے کولے نہیں پوچھی چنا قیامت والے دن شیخ عبد القادر جیلانی سرکار جو انہاں دے نزدیک نماز دے فرض کی پٹھے پٹھے سوال بھی تو بیلی کر دے نا. ہاں جی کئی پوچھو تو میں کھوتے ہو آنے جی یہ دسو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نانی پاک دا کی نام سی. یہ سوال پہ ہوں کہ میرے آقا نامدار دے کول ایک شخص آیا آن دے حضور اے دسو آسمان کی نشاید بنے ہیں. حضور سرکار نے ان دے نو آوار ویکھیا نو تو ایویں سن جیویں کبوتر دے ہوندے وڈے وڈے نو آ آپ حضور نے فرمایا میرے کو بندے آتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں آسمان نہ دے پتا اپنے نواں کا کوئی نہیں کی مطلب ایڈی دور دی گل پوچھتا ہے پیا ایڈے نیڑے والی شاید پتا کوئی گل نہیں سمجھ رہی سرکار نے دسیا بھی سوال وہ کرو جڑا تواڈے دین واسطے ضروری ہوں سانو جو پتا لگ جاوے بھی آسمان سونے دا ہے تے تو سونا لا آوے گا اتو تین کی شاید جیڑی شاید انہیں بنانا بنایا اس جس مقصد واسطے بنایا وہ آسمان کھلوتا ہے وہ سانو جناب تو چھتری بڑی کھڑا ہے وہ چند ستارے اللہ نے جو لا دیتے ہیں ہے جی یہ دو پڑ زمین آسمان دے یہ آپس دے اندر رب پیدا کر دیتے ہیں اساڈا کام میں اسا جس مقصد واسطے بنیا وہ مقصد پورا کریے آسمان دا کام میں جس مقصد واسطے وہ بنیا وہ مقصد پورا کرے سورج دا کام میں جس مقصد واسطے وہ بنیا ہے وہ مقصد پورا کرے سورج اپنے ٹائم تے چڑھ پیندا ہے مگر اسی اپنے ٹائم تے ہر ویلے سوتے ہی رہنے ہاں گل نہیں سمجھ آئی یہ علم دا مفہوم تینو سمجھایا ہے اس دستار فضیلت جلسے دے اندر ہاں جی دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا اسانو علم دین سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے علم دین نال محبت عطا فرماوے ہاں جی اور جناب باہر لے آندے ہاں جی انہاں شیطانیاں تو اللہ تعالی سانو محفوظ و مسون فرماوے ہاں جی جناب والا کملی والے دے پاک دربار اتے بن کے ہاتھ کھلوئے تے گل بن دی لگ کے روزے مقدس دی نال جانی لگاتار جے روئیے تے گل بن دی دو سیاہی گناہ دی کرو سجدہ دیتا حکم ملکوں کرو سجدہ سب نے اپنا آپ نثار کیتا او کہ نافرمان شیطان بنیا جس نور نبی تو انکار کیتا کرسی لو محفوظ تے چن سورج خاطر یار دی کل پسار کیتا عرش فرش بلکہ چودہ طبق نہیں سن پیدا جدوں سی اپنا یار کیتا پیدا نور ہویا اے اول کل نالوں آکے سبنا تھی پچھے زہار کیتا قبضہ دے کے کل خزانیاں دا دے کے کنجیاں کل مختار کیتا منگو میرے محبوب تھی جو منگو رب نے وچ قرآن اظہار کیتا تے جنو دے وے دیوائے محبوب میرا میں تے سونے دے نال اقرار کیتا وہ وچ درگاہ منظور ہو گئے جنہ ول دھیان میری سرکار کیتا ہو گئے ککھ تھی لکھ خدا جانے سودا جنہ نے اس بازار کیتا تے بے من اتے سرکار میری کرم اپنا بے شمار کیتا پھڑ لے دامن محمد دے جنہ غازی بیڑا رب نے انہاں دے پار کیتا میں قربان جاواں کملی والے محمد تو صدقے میں جاواں جنے آ کے غریباں دی بان پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جاواں جنے آ کے غریباں دی بان پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دا نام جنے آ کے غریباں دی بان پھڑ لے سامعین محترم آج مورخہ 28 اپریل 2003 بروز سوار دا جلسہ دستار فضیلت مدرسہ ضیاء العلوم جلال پور پٹیاں ضلع حافظ آباد منعقد کیتا گیا